17. Літак м'яко зринув у височінь і мене трохи вдавило в крісло. Так, як на гойдалці, коли вона злітає вгору. Красуня-стюардеса доброзичливо посміхається всім. Першим класом летять люди, яким варто посміхатися. Тільки я тут випадково. Якби я сама брала квиток, то полетіла б другим класом. Нема чого витрачати гроші, коли час прибуття один і той самий. А втім, дарованому коню в зуби не заглядають. Перший той перший. Аби тільки нікому не примандячилось телевізор увімкнути. За останні 10 днів мене переслідували голоси дикторів, потворні інтонації дублерів у бразильських та мексиканських серіалах, дурнувата стрілянина і дивовижний ідіотизм американських бойовиків. Особливо ж мене вразило нове кіно Росії. Боже, де вони понабирали таких потворних акторів? Хоч які американські бойовики однакові та неправдоподібні, але актори в них завжди красиві. Кіно – це естетика. А росіяни, мабуть, виходили з посилання, чим потворніший актор чи актриса, тим правдоподібніше. З таким успіхом можна було б набрати волоцюг на смітнику. Грають вони все одно бездарно, а от зі спецефектами проблема. І ніякого тобі хеппі-енду. А хеппі-енд потрібен, бо життя і так вкрай тяжка штука. Тож якщо людина прийшла в кіно, вона хоче розслабитись, а на неї виливають бочку бруду, а кінцівка така, що жити не хочеться. Ні, не вміють росіяни робити кіно. Вони поведені на правді життя, а кому вона потрібна, та правда, коли всі й так її знають? Це Філя відкрив для себе телебачення. Довелось купити Тамарі Семенівні новий телевізор, бо старенький Крим-206 не витримав перенапруги. Вольдик привіз із гатного відеодвійку із півсотні касет. Отож ми з Філею вбивали час. Американці взагалі страшенно кіногенічні. Отже, мене теж не обминула ця пристрасть моїх співвітчизників. Шкода лише, що до України в основному потрапляють фільми категорії «Б». До речі, я подивилась «Вечірку» з Еріком. Ні, мені не було боляче. Я не могла намилуватись на нього. А Вольдик сопів, як циганський міх. Але мені на те було начхати. Я не люблю заводити романи просто з нудьги. І не люблю драм на порожньому місці. То він мене терпіти не може, то зітхає так, що люстра коливається. Мабуть, якби я з ним переспала, він би одразу втратив до мене інтерес. Але й абсолютно перестав би мене поважати. Я знаю такий тип чоловіків. У них прихований комплекс неповноцінності. Отож, коли жінка поступиться їм, вони починають думати приблизно так. Я такий-сякий мерзотник і погань, а яка ж ти, якщо переспала з таким непотрібом, як я? Ще гірше за мене. І все. Жінка перестає для нього існувати. Це я називаю синдромом Дон Кіхота. Я впевнена, якби Дон Кіхот зміг затягти в ліжко свою Дульсинею, то одразу по тому побіг би шукати собі новий ідеал. Вольдик саме з таких любить ідеал. Отож, хай любить і надалі. Йому корисно постраждати. Таким носорогам це йде на користь. І чому я не маю жодної ілюзії щодо чоловіків? Ні, одну таки маю. Ерік. Його шалений характер, коли ніхто не може спрогнозувати, чого чекати від нього наступної миті, вже не раз ставав на заваді його кар'єрі. Нічого, любий. Скоро вже. Я лечу до тебе. Ну, майже до тебе. Треба тільки кілька справ заладнати, а потім вже розберемось у своїх ілюзіях. «Мадам, вам принести щось випити?» Гарненька стюардеса негритянка схиляється до мене. «Так, великий стакан томатного соку. Якщо не солоний, трохи присоліть. Чомусь у мене так і лишилась любов до томатного соку. Як згадаю, аж слина тече. А ще помідори. Та якщо з чорним хлібом та присолити... Я допомагала Семенівні робити сік і маринувати їх у банках. Дечого навчилася і на кухні. Мені подобалось те, що вона готувала. Я теж дещо вже вмію, хоч і не так вправно. Андрійко, хай залишиться в мене. Тамара Семенівна теж може бути впертою. Вона погано уявляє, який то Філя скарб з його нахилами. Ні, я вирішила. Я ще проживу стільки, щоб дати йому раду. Та й Володя допоможе. Я свого сина не мала, тож поможу сироті. А за півроку і документів не треба буде. Андрійко стане повнолітнім. Ходитиме у вечірню школу. помру, все йому залишиться. Ожениться, може ще й маленького побавити встигну. Тамаро Семенівно, ви навіть не уявляєте, що берете на себе. Ви ж уже не молода жінка. От тепер та бабця, що ти будеш діяти? Голубонько, та хіба ж зараз голод чи війна? Маю господарство, трохи пенсії, якось житимем. Бо помру, хто ж мене згада? Люди мають горнутися одне до одного. Тоді й сиріт не буде, і ніяка держава буде ні під шапку. Хай вони там в Києві подавляться тими своїми коштами, що крадуть де тільки можуть. Про сором забули. Чи вони збираються жити вічно? Чи в труну з собою заберуть те, що нагребли? Як прийде смертна година, то чи ти пан, чи жебрак, а однаково. Три аршини землі та труна, і по всьому. Тож не сперечайся зі мною, Христе. Вже ж я не зійшла з розуму, знаю, що роблю. Мало того, що вперта, та ще й назвала мене Христею, бо моє ім'я Керстін відмовлялась вимовити. Незугарне якесь, не наше, ото й усе. Ну, та не це найгірше. Найгірше почалось, коли я стала збиратись. То вже стало сліз. Добре, що Михайлівна нагодилась. Вона ж і переконала стареньку, що та має взяти гроші, що я лишаю. Бо на одну її пенсію Філя відсутністю апетиту не страждав, це я помітила. За 2 тижні він трохи од'ївся, вилюднів і прийняв майже свійський вигляд. Навіть кілька разів ходив до місцевого клубу. Може, все поступово налагодиться? Вольдик обіцяв наглядати. Семенівна називає його Володею. Треба ж з такою ряхою, хоч суценят бий, Володя. Та йому подобається. Якось воно так вийшло, сама не знаю, що прихилилась я душею до цих людей і до цієї дивної землі, де суцільні неподобства робить держава своїм громадянам, але де є люди, яким ще не байдуже все на світі. Тут хмари такі, яких ніде більше нема, і сонце пахне соняхами і вареними качанами. «Ти їдеш, Михайлівна, каже, що далеко, та ти повертайся до баби Томи. Я вже стара, може, і не діжду». «Чого там не діждете, Семенівно? Я повернусь, у мене тут є справи». «Так, я скучила за Максом. Той притулок дитячий не бачила, та й будинок занедбала. В мене тут справи. І я обіцяла повернутись Світланці і Ользі Войтенковій. А Макс там без мене сумує, я знаю. Але я скучила за Голівудським бульваром, за своїм будинком в квадраті М14, де зона особливої секретності. Я скучила за безтурботним натовпом в ідіотських шортах і панамах. Хіба ще десь є стільки товстунів, одягнених в яскраві пожмакані сорочки? Я скучила за своїм життям. Мабуть, Михайлівна якимось дивом таки зарадила мені, бо пекуча туга більше не терзала мої сни. Коли ми зібралися їхати, я вже почувалась абсолютно здоровою. Допоміг відпочинок і добре харчування, чи допомогли трави, що приносила Михайлівна, а може те і те, але я давно не почувала себе такою впевненою у власних силах. Я більше не втомлювалась з катастрофічною швидкістю, і голова мені так не боліла. Гарне відчуття. Ми втрьох обходили пішки всі околиці, всі вулиці, різні люди тут. Але загальним фоном була страшенна бідність. Люди як могли викручувались з нужди, а вона підступала до них, хапаючи за горло. Скільки я почула страшних своєю безнадійністю історій. Самогон став національною бідою в селах. До обіду ще так-сяк, а після обіду вже нема жодного тверезого чоловіка. А подекуди й жінки йдуть тою стежкою. Я не знаю, чи є з цього якийсь вихід. Мабуть, треба б якось так круто повернути законодавство, всю політику. Не знаю. Мені все це здається недоцільним. Я якось спитала в Тамари Семенівни, що ж робить тут молодь? І відповідь здалась мені жахливою через ту простоту і приреченість, яку я відчула. А що молодь? Як є в кого син або дочка, то зі шкури пнуться, аби вивчити, та щоб у місті залишити. Приїжджають ото, хто на канікули, хто у відпустку, так. Що тут робити, молоді? Ось дивись, роботи нема. Десь там хтось влаштується, то на ферму, то в крамницю, а толку? Зарплатні все одно нема. А чиї батьки не переймаються? Ті вже або сидять, або тільки вийшли, або як ота Оксанка Ольжина – на битій дорозі стоїть. І багацько таких, бо п'ють тут, ну, майже всі, і мруть, як мухи. Ото рахуй, отакенне село колись було, а тепер тільки на нашій вулиці хати через одну, вважай, пустки. Або доживають в них такі, як оце я. Діти в місті, не наїздяться, а як помре баба, то покупець не завжди є. Стоять, руйнуються. Ідеш повз такий двір, як посутеніє, так трохи й страх бере. Може, я чогось не розумію, бо я виросла в іншому світі, сприйняла інші традиції, але все це мені здається якимось велетенським абсурдом. Хіба не зацікавлені чиновники в тому, щоб населення, громадяни мали якийсь добробут і поважали державу, в якій живуть? Не розумію. Я все думала про це, прикидала і так, і інакше, аж поки Вольдик мені спробував пояснити. Та тільки краще б не пробував, бо я ще гірше заплуталась. Ну чого ти так переймаєшся? Поїдеш в свою Америку і забудеш про все. Ми тут давно вже ні про що таке і не думаємо. Все одно нічого не зміниться. Вони там самі по собі, ми самі по собі. Ти що думаєш, чого нам дозволяють критикувати владу? Хоч колись би за такі слова загриміли б ми хто зна куди. Того, що ці розумніші за тих, що були. Ці зразу зорієнтували, що лайка не бійка, в боці не коле. І від того, що ми пообурюємось, нічого не станеться. Покричимо, випустимо пару. Ото й усе. Не той у нас народ, аби його боятись. Тих, кого боялись, перестріляли давно. А ті, що лишились, так, худоба. Якщо можна було б, тікав би звідси світ за очі. Вон, євреї їдуть у Ізраїль, до Німеччини, та скрізь. Німці їдуть теж. А куди мені подітись? На базарі бульйонні кубики продавати чи на завод іти, де робота каторжна, а платять, якщо платять, то копійки? От і шукає щось таке. А ти думаєш, якби була розумна альтернатива, став би я отак? Сумніваюсь. Так, я не розумію. І не розумію, чого мені так боляче від того, що я завважила. Що мені до того? Я поїду куди схочу, буду жити з Еріком на острові, зроблю собі пластичну операцію і митимусь тричі на день. Це не те, що тут. Спочатку нагрій води, а вже потім насолоджуйся. А мікроби ж не дрімають? А як же я залишу тут усіх? І Філю, і Світланку, і Тамару Семенівну, всіх, хто допоміг мені. Вони залишаться тут, без надії на краще, а я... Але що я можу зробити? Хіба якось допомогти нещасним малюкам? Чи ще щось? Не знаю. Ви летите на постійне місце проживання? Це моя сусідка. Чорнявка з величезними очима італійської Мадонни. Ні, у мене пересадка у Тель-Авіві. А ви? А ми таки наважились, виїжджаємо. Вона сумно посміхається. Брат мій живе там уже 10 років. Весь час кликав нас, ми не хотіли. Ну, знаєте, народились тут, всі друзі в нас в Україні лишились. Та більше не сила. Ми мали фірму, ремонтували квартири, займались землеустроєм тощо. Мій чоловік сам все організував. Що-то вже довелось поїздити і по Україні, і по Росії. Та не можна вже далі терпіти. Оце тобі так. Починаємо працювати – одне податкове законодавство. Через день щось міняють. Якщо не встежив – штраф плати. Треба стежити за змінами. А хіба ж його встежиш? Треба гроші заробляти для себе і для податків. А податки такі, що інакше, ніж грабунком, назвати не можна. А треба ж людям платити, справу розширювати, а скрізь з тебе деруть три шкури. А що вже звітів писати, не лічено. І в трьох екземплярах, і більше, і туди, і ще кудись. А перевірки одна за одною, і кожному треба одне. Гроші, гроші давай. Набридло. Ото довго вагалась, та? Іро, чого ти причепилась до дівчини? Їй це не цікаво. Це, мабуть, чоловік. Повнявий, трохи рудувате волосся і розумні блакитні очі. Це мій чоловік Льоня. Він довго опирався, не хотів їхати. Та вже дістали нас так, що довелось. От він і переживає. Думаєте, хочеться оце під старість межі чужі люди подаватись? А нема де дітись. Тут життя нестерпне. Чи тепер вже там? А ми ж просто хотіли працювати, не красти, не чекали пільг чи дотацій. Ні, не так. Ну, як наше не влад, то ми своїм назад. Брат каже, що там нашим теж нелегко. Але якщо ти працюєш, маєш свій бізнес, не заважають. От і їдемо. Двоє ж дітей. Може, хоч вони по-людськи житимуть. Вже дорослі. Та молоді швидше звикнуть. Я бачу, що вона це говорить більш для себе, ніж для мене, аби не розплакатись. Бо вона ще не переконана, що прийняла правильне рішення. А вибору в неї не було. А в багатьох з тих, хто залишився, навіть такого вибору нема. То що ж робити? Я не знаю. Нічого. Може, там налагодиться життя. Якось влаштуєтесь. Це для неї, мабуть, заслабка втіха. Може. На це тільки й покладаю надію. Ми замовкаємо. Так сумно. Там хмари такі, яких нема ніде у світі. І світла вода у шаплику, між кущами калини і любистку. А в Тамари Семенівни перед хатою розкрили очі перші айстри. Бузкові, рожеві, білі, червоні. Хай би вона ще не раз дочекалась своїх айстр. Бо світ без неї, без таких, як вона, втратить милосердя. І доля покарає нас усіх за те, що не стали їм спадкоємцями. Панове, наш літак прибуває в аеропорт Тель-Авіву. Прохання до всіх, пристебніть ремені безпеки. Хто не може сам, я зараз підійду й допоможу. Літак заходить на посадку, мене трохи нудить. Нічого, за годину знову летітиму до Парижу. Швидше б уже. Бо мені трохи мулько від того, що я сама. Я й не помітила, як звикла до людей. Мабуть, тому, що вони мене дратували менше, ніж мої любі співвітчизники, тим, що не вимагали від мене фальшивої святості. Так, мав рацію лікар. Мало хто з нас підходить на роль святого. Удачі вам! Стюардеса посміхається мені всім своїм шоколадним личком. Є в кольорових дівчат якийсь шарм, що його мають далеко не всі білі жінки. Дякую. Смачний у вас сік. Аеропорт оглушив мене сухим гарячим вітром з пустелі і різнокаліберним натовпом. Рекламні стенди, носильники, натовп зустрічаючих, багажні візки, гамір. Десь загубила я своїх сумних супутників, та мені трохи не до них. Я маю летіти далі. На моє ім'я має бути заброньовано квиток на найближчий рейс до Парижа. Будь ласка, погляньте, Ясінська. В мене нема жодного іншого документу, ніж документи Юлії. Але нема як цьому зарадити поки так, що. Так, є. Але Орлі не приймає сьогодні літаки. В них там проблеми з терористами. Отож, всі рейси затримано. Смаглявий хлопчина досить добре говорить англійською. А куди є? Хітроу приймає? Кляті терористи. Де не посій, там і вродяться. Мабуть, валід видав черговий мільйон баксів. Що йому мільйоном більше, мільйоном менше? Нафта всім потрібна. А от іншого життя в тебе, валіде, нема. І за те, що ти отак мені змішав плани, я занесу тебе у свій список, негайно. Так, найближчий рейс на Лондон за 20 хвилин. Вас це влаштовує? Абсолютно. Простежте, аби не загубився мій багаж. Бо його мали переправити в літак, що мав би доставити мене в місто любителів жаб і лілей. Дякую вам, займусь особисто. Я даю йому банкноту. Так мені буде спокійніше. Добре, що вже скоро я покину цю країну. Чомусь мені здається, що хлопці з Моссаду впізнають мене і в такому вигляді. Може, я помиляюсь? Коли я влаштувалась в кріслі, а перший клас довелося взяти, бо їсти хочеться неймовірно, я зітхнула з полегкістю. Навіть якщо хтось із тих спритників таки вистежив мене, вони мені вже не зашкодять. Це англійський літак, територія Англії. Вони не мають права заарештувати мене тут, якщо я сама не вийду. А я ж не буду аж така дурна. Так само, як не стала їсти і пити будь-що в цьому розсадникові мікробів. Спека така. Англійці хоч і нудно готують, але в них все чисте. Можна не боятися з'їсти з рисовим пудингом в прикуску якусь невідому науці бацилу. Що вам принести? У нас є ростбіф, теляча печінка, картопля, пудинги. Рум'яна дівчина має страшенно благопристойний вигляд. Мене це трохи дратує. Принесіть чогось смачного, любонько. Тільки не жаб, будь ласка. Вона невпевнено посміхається і йде далі. Не одна ж я тут хочу їсти. Чомусь саме в розмовах з англійцями мене найбільше сідлає чорт. Вони мене трохи дратують своєю сталістю і постійною впевненістю в тому, що існує лише два погляди на життя – їх власний і помилковий. Як казав Емерсон, сталість поглядів – біда обмеженого розуму. Мабуть, старий мав рацію. Коли ми їхали до Дніпропетровська, а це тривало 7 годин, Філя, що таки впросився з нами, все скиглив. «Ти ще приїдеш? Ні, ти пообіцяй. Звичайно, це ж не Америка. Що тобі тут робити? Але ти приїдь іще». «Філя, не скигли. Краще скажи, чого це ти погодився залишитися в селі? Ти ж міський житель. А як зіп'єшся?» Я навмисне дражню його, бо знаю, як він ненавидить спиртне. Добряче йому батечко сала за шкуру залив. У пеклі, мабуть, горить за це. Але я маю припинити його скигління. Мені й так трохи сумно от. «Та звісно, що приїду. Треба ж буде перевірити, чи ти йдеш прямою дорогою. І митись не забувай». «А що я в Києві не бачив? Щоб там мене знов блоха прихопив? Та й бабуся сумуватиме, їй допомагати треба. Нічого, телевізор є, навіть відик. Тут ні в кого нема. Буду показувати кіно, братиму гроші. Проживемо». Цей осідлав свого коника, одразу видно. Мабуть, як сказала б Світланка, в нього просто більш-менш благополучна спадковість. Та ще те, що до 10 років він перебував під впливом матері, яка й заклала йому модель поведінки. Отож, його вуличне виховання ще не встигло зруйнувати його особистість. Хлопець потрапив у нормальні умови, і все вуличне з нього злізло разом з брудом. Якби на його місці була дівчина, наслідки були б значно сумніші. Навряд чи вдалося би привести її до тями. До дівчат якось більше липне бруд. Мабуть, тому, що статевий акт має якесь принизливе для жінки забарвлення. Через менталітет чоловіків, їх низьку культуру. Може, я помиляюсь, але ж я спираюсь на досвід власний. Багато чого мені довелось побачити в різних країнах. Скрізь одне й те саме. Чому чоловіки вважають, що на світі є місце тільки для них? І одночасно мають купу проблем з самооцінкою через відношення до них жінок. Саме ставлення жінки є тим фактором, що формує самооцінку чоловіка. Дивні, нецілісні і слабкі істоти здебільшого. Тільки Ерік. Ні, просто я так хочу. Я простежу за ним, не турбуйся. Він і до школи ходитиме, і митиметься вчасно. Ат, не треба було мені тебе слухатись. Я повинен летіти з тобою. Вольдик, ти збожеволів. Ти ж привертатимеш до себе увагу, як первосвященник у веселому домі. Ти не зможеш розчинитися в натовпі. Твоя зовнішність, твій акцент магнітом притягуватимуть до нас цікавих. Ти не зможеш вціліти там, де вцілію я. Вибач, що раню твою чоловічу гордість, та сам подумай і погодися. Я дам собі раду. Так, згоден. Він дивиться вперед на дорогу. Хочеш, зупинимося і трохи відпочинемо. Ось підходяще місце, бачиш? Так. Дорога веде до обрію, але є відгалуження. На стовпі табличка «Домоткань». Дивна назва. Машина звертає на таку розбиту дорогу, що уявити важко. Вольдик шепоче лайку. Дорога веде під уклін. Повз невелику посадку акацій, повз розвалені будівлі ферми, по колись асфальтованій дорозі. Вдалині біліють пам'ятники кладовища і пустирище на місці колишньої ферми. Все заросло полином і тим, що тут чомусь називають амброзією. В цьому лісі можна заблукати, бо кожна бадилина вища мого зросту. Вольдику, тут вовки виють. Чого ми сюди приїхали? Ти тут колись бував? А то ж, тут спокійне місце. Можемо якусь годину відпочити, ще є час. Я тут маю невеликий будинок. Так, халупка, моя бабуся мені залишила. Я сплатив дядькові гроші, аби він не присікувався, і заопікувався хатою. Я там виріс, не міг же дозволити, аби продали чужим людям. Та їздити нема коли, от хіба зараз. Ти відпочинеш, а я схожу на кладовище, подивлюсь, чи не позаростали могили. Тут в мене баба і дід, і ще родичі поховані. Треба доглядати могили. Бачу його зовсім іншим. Це вже не той безжальний і цинічний чоловік, що готовий був застрелити мене на місці. Чого ти сумуєш? Я? А, так, я сумую. Мене привозили сюди щоліта, 19 років підряд. Ну, трохи не так, старшим я вже сам їздив. І оце єдине місце на землі, де я почуваюся щасливим. Мабуть, якось неправильно я живу. Машина звертав одну з кількох вуличок. Широка вулиця без асфальтованого покриття, мабуть, у дощ перетворюється на пастку для легковиків. Але зараз, дякувати Богові, сухо. Ми їдемо крізь два ряди будинків по обидва боки. пилюці грибуться кури, що розлітаються з-під самого капоту. Рябі та сірі коти презирливо мружать очі на куряву, що ми здіймаємо. Подекуди біля хвірток стоять бабці, підсліпувато вдивляючись в машину. Нарешті ми зупиняємось біля одного двору. Невеличка хатина серед зарослого бур'яном кола. Біля паркану старезна акація. Хатка обкладена білою цеглою, на вікнах сині ставні, біля хати груша. Далі видно величезний кущ калини. Трохи далі перед хатою розвалена кабиця. Пустка. Вольдик відмикає двері. Ми заходимо до середини. Веранда, дві кімнати. Тільки прості меблі, старенькі, але охайні. Треба трохи повитирати пил та познімати павутиння. Ми ж можемо тут побути більше, ніж годину? Літак аж о 4:00, а зараз лише 11:00. Тут треба прибрати. Я берусь за ганчірки і мило, Вольдик дістає косу. Смерть бур'янам. А вдалині за городом видно ліс. Я піду до лісу. Ой, Філя, не ходи, вовку хопить. То не ліс. Вольдик орудує косою. То посадка, там акації, шовковиці. Тож, називається тут шовковички. Та ходити туди не треба. Отам за кручею, звідси не видно, але там є круче, ще одна вулиця. Раніше там була школа, а потім, як знелюднило село, стояла порожня, аж доки якийсь мудрець не відкрив там ЛТП для алкашів і наркоманів. Уявляєш, тут і мак садять, і конопля росте в шовковичках, а вже самогону, море, женуть всі, і ЛТП. Так тепер нікуди не поткнешся, бо ті кляті дегенерати можуть що завгодно зробити. Не ходи туди, Філя. Поїж от яблук, бач, скільки нападало. А місцеві не чіпають? Невже ж тут тільки від приїжджих наркоманів життя немає? Які там місцеві? Ти бачила? Самі старі баби. Це ще коли була ферма тут та на тому боці, була якась робота, привозили зелену масу, то це ще було нічого. Якось робили, тримали скотину. З ферми брали комбікорм та зеленку. Потім закрилась ферма на тім боці за кручею, а за кілька років і тут. І все. Коли перемруть ці баби, зовсім пусто буде. Вовчику, це ти приїхав? Жіночий голос. Це ви, баба Галя. Заходьте в двір, я вже бур'яни трохи позбивав. До двору заходить старенька невисока жінка в квітчастому халаті і жовтій хустині. Посічене зморшками обличчя приязно посміхається. Вона рада прийти сюди і поговорити. То ти надовго, Вовчику? З ким це ти приїхав? А я оце виглядала, виглядала, та й дочекалась. Думала, Сашко приїде, коли ти. От і добре, бо вже, мабуть, не застав би мене пізніше. Це ж чого? Живіть, бабо, ви ж мене малим на руках гуцикали. Вольдик покинув косу. Ой, дитино, і пожила б іще, та де ж? Ушелепкалась хвороба, треба робити операцію. А зась, нема в мене грошей, і в Сашка нема. У Вольногорську без роботи сидить, ото тільки з мого хазяйства й животіє. Та вже мені досить, пожила. Ми ж з твоєю бабуною майже одногодки. Вона з 29-го, а я з 31-го року. Отож, її вже скільки нема, то й мені пора. А ти ж надовго? Ось я борщику зварила, поїсте. Та ми на годину. Трохи бур'яни позбиває та приберемось. На кладовище сходить треба, я ж один тут. Це мої друзі, Христя і Філя. Клятий Вольдик. Христя, бачили отаке? До Дніпропетровська їдемо. А вам де операцію хотіли робити? Та їздила ж я у город, а там дали направлення у Дніпропетровськ. Та хіба я туди втраплю? Я вже не тямлю, де там і що, а в Сашка грошей нема мене повезти. Та нічого, побачила тебе і добре. Ми ж були сусідами, дружила ж я з Дашкою, з бабою твоєю. Ви ж із Сашком росли разом. То й рада, що побачились. Ось я вам, дітки, борщику принесу. Поїсте перед дорогою. Я зараз на кладовищі поїду. Ви давно були? Дуже заросло. Та я й не згодилась ходить. Ото як на проводи додибала і не була. Старенька сумно хита головою. То поїдемо, я ж машиною. Потім назад привезу. Керстін, ти поїдеш? Так, звичайно. Знайди якусь банку, води нальємо, руки помити. І калини наламаємо. Філя, сиди тут, нікуди не ходи, бо голову відірву. Ми знов їдемо знайомою вулицею. Курява здіймається аж до хмар. Ось і кладовище. Біленькі і сірі пам'ятники, металеві дерев'яні хрести, таблички і фотографії. Такого кладовища мені ще ніколи не доводилось бачити. В глибині, там, де тільки порослі травою горбочки, тиніє довгий стіл. Дерево, з якого його зробили, колись давно вже потрухло. По обидва боки такі самі струхлявілі лавки. Це тут на проводи раніше готували капусняк, картоплю, і тут таке обідали. Це ще коли тут жило багато людей, а зараз сама бачиш. Родичі приїздять, це єдиний день, коли я можу побачитись з тими друзями, з якими ріс тут. Але вже не варять, бо нема кому. А оцих людей я знав. Потроху, по одному, переселились вони на оце кладовище. Оце тут, бачиш, дід Мина. Колись скрутив його радикуліт, ходив кілька років зігнутий. Якось йшов повз ферму, а на фермі якраз одірвався бугай-мишка. От іде дід Мина, зігнувся, на чіпок спирається, аж тут чує, кричить йому хтось: «Мина, бугай!» Він глядь, а бугай вже ратицями гребе. Тоді, як ушкварив бігти, ціпок покинув і біг аж до кручі. То радикуліт десь і дівся, так і вмер потім, років отак через 15, а не боліло. Я сміюсь. З фотографії на мене дивиться трохи суворе обличчя, з-під насуплених брів. Яке життя прожив цей чоловік? А ось чим запам'ятався. Мабуть, поки живий хтось із тих, хто знав його, живий буде і дід Мина. А оце, старенька показує на невеликий горбок, на якому навіть хреста не лишилось. Тут лежить Іванихи Катрі син. Як повернулись ми з евакуації, то скрізь було багато тієї гидоти, міни, снаряддя, зброя. Хлопці отобрали, гралися. І Микола десь знайшов міну, а вона візьми та й рвони. Мати моя робила тоді аж у річці, на птахарнику. І я там крутилась, допомагала. Так було чути, як тітка Катря голосить, отак. Ми проходимо до зеленавих туй. Ось невеликий надгробок. Лагідне обличчя старої жінки – Тесленко Дарина Кирилівна. Тут взагалі або Тесленки, або Перемітьки, або Бугаї. Мабуть, це тут основні прізвища. Так, і Скорики. «Ой, сусідонько, скоро вже побачимось», – примовляє бабуся. «Де береться та хвороба? Ще б пожити, та вже, мабуть, досить. Чи вигляда мене там старий?» Вольдик випалює бур'ян. «Я б теж випалила, та не знаю де. Ага, ось, якийсь зовсім зарослий горбик. Яка різниця, чий? За бур'яном і хреста не видно». «Добре робиш, дитино, бо то безрідна жінка. Хто на силі, той і впорядковує. То привезли її сюди ховати з города, з Верхньодніпровська, кажуть, племінниця. Хату на себе переписала, а тітка в неї й місяця не прожила. Видно, добре доглядала. Гріха люди не бояться. А хто там розбирався? Померла стара і спокій голові. Привезли сюди, закопали і не навертаються. То ми вже хто як може обробляли. А це вже нема кому. Добре робиш, дітки, воно ж людина, не собака, не можна так». Далі працюємо мовчки. Земля суха, аж торохтить. Нічого, є ж вода, помиємо руки. От і все, охайненько. Цього року бур'ян вже не виросте, а наступного хтось дасть раду. Може, Вольдик. А зараз час їхати. Ми повертаємось до хати. Старенька принесла таки борщу. Смачнющого, до речі. Добре, що є вода в крані, хоч помились. Час уже їхати. «Бабо Галю, збирайтесь. Хай баба Онися догляне курей, а ви поїдете з нами». Голос Вольдика не терпить заперечень. «Вовчику, дітки, та куди ж же мені їхати?» Старенька розгублено опустила руки. «Ми ж їдемо до Дніпра, то завезу вас до лікарні, документи не забудьте». «Та воно ж гроші такі, Вовчику, не треба, я вже стара, вже досить з мене». Даремно вона його переконує в тому, в чому неможливо переконати жодну нормальну людину. Хіба повинно життя людини залежати від того, чи є в неї гроші? «Хай вам зато голова не болить. Ходімо, допоможу зібратися. Філя, ось ключі, поховай інструмент і позамикай тут». Ми виїхали з села. Позаду синіє водосховище. Вольдик казав, що купатись там нема як. Така зелена вода. Чому зелена? Невідомо. Ще мати розказувала. Були там колись плавні. Та такі гарні. Світу других таких не було. Острівки, лісочки. От таке нілілей. така краса. А як нагнали машин, викопали яму. І от Дніпродзержинське водосховище. Зелене болото. Як жарко, вітру нема, то вода зацвітає, аж синя робиться зверху, аж скоринкою запікається. А що вже сонечок, божих корівок, неміряно на тій зелені плава. Ми малими влаштовували рятувальні експедиції. Ото забрідали подалі, а потім йшли і збирали сонечок. А в жмені скільки ти їх там забереш? То садовили на голову. Хто на панаму чи картуз, а хто просто на волосся. Багато отак рятували. Я й досі люблю ту комаху. Бабуся мовчить. Тримає на колінах невеликий вузлик і мовчки дивиться у вікно. Мабуть, вона вже змирилася з думкою про смерть. А тут знов треба щось передумувати. У Дніпропетровську ми ведемо її до лікарні. Вольдек шукає бухгалтерію, щось говорить лікареві. Уявляю, що. А я дивлюсь на її зблідле обличчя. Не бійтесь. Лікар сказав, що все буде добре, ще не пізно. Як я можу її втішити? Філіон теж треба потішати. Ні, дітки, я не боюсь. Просто якось воно такі витрати. Нема про що говорити. Наступного літа приїдемо до вас на борщ. Такого борщу я ніколи не їла. Ото тільки і нашого, що борщ. Та й той не завжди з м'ясом. А це зарізала півня. Було двоє, та не мирились. Одного зарізала, ото вже й борщ. Як буду жива, приїжджай. Наварю хіба такого? Ми їдемо до аеропорту. За 40 хвилин у мене літак. Дивна річ. Ще кілька годин, і так далеко я буду звідси. А хмари чекатимуть мене тут. Я повернусь. Філя, не хлипай. Дорослий хлопець. Ні, то я так. Ти тільки приїдь знову, добре? Знов за рибу гроші. Вольдик нервується, я бачу. Та вже ж не кине вона тут свого кота. Все хотів спитати, що було в тому листі, що ти читала? Що в листі? Прощання. Доки не розлучить нас смерть. Признання. Я не міг інакше. Але з тої хвилини, що побачив тебе, вже не належав сам собі. Що в тому листі? Його душа. Вибач, любий. В мене були важливіші справи. Мабуть, я не любила тебе так, як ти цього заслуговував. Я не знала, що чоловік може казати жінці такі слова, щиро, нічого не прагнучи взамін. Весь мій життєвий досвід протестував проти такої думки. Може, то був не той досвід? Чи такі чоловіки? Чи така я? Не знаю. Я потім подумаю про це, якщо в мене буде оте потім. Думаєш, все вщухло? Мене вже не шукають? Ні, але їм набридло це полювання. То є шанс проскочити. Ми приїдемо перед самою посадкою. Літак цей ізраїльської авіакомпанії. Прилітає раз на місяць. Коли вони розчовпують що до чого, ти вже будеш в літаку. Там вони тебе не дістануть. Це засіб придумав. Голова в нього тепер з діркою, але варить як нова. Аеропорт. Ну, як більшість аеропортів. Тільки брудніший. А в місцевий туалет я більше не зайду навіть під загрозою негайної смерті. Так, засіб все правильно розрахував. Список пасажирів на цей літак можна знайти і побачити лише тоді, як скінчиться посадка. Ну все. Довгі прощання, довгі сльози. Ти там обережна. Вольдик бере мою долоню. За Філю не турбуйся. Ми ще заїдемо до Сашка у Вольногорськ, потім до баби Галі, а тоді вже назад. Я проконтролюю. Не думай ні про що. І всади в тих негідників зайву кулю. За мене. Так, це вже точно. Філя, будь розумником. І митись не забувай. Він обіймає мене за шию. Таким би був зараз Стівен, якби... Ні, не можна. Я маю бути спокійною. Я повернусь. Швидко проходжу контроль і біжу до літака. Ще кілька метрів. І ще. Все. Тепер мене зупинить тільки бомба, закладена в літак. Маю надію, що це гіпотетична думка. Лондон зустрів мене натовпом. Отут в Хітроу завжди натовп. Але тут не полюбляють іноземців, як ніде у світі. Добре, що я все підозріле залишила в Тамари Семенівни. Правда, тепер я без зброї, але це півбіди в порівнянні з тим, що б мене чекало на митниці Хітроу, якби оці надуті індики англійці щось знайшли. Бач, аж розчаровані, що нічого нема. Будь ласка, мем, пройдіть в кімнату для особистого митного огляду. Цього мені ще бракувало. Але я не маю права тут обурюватись, бо в моєму паспорті стоїть Україна. Тут це як тавро. Отож я дозволяю товстій потворній бабі з лесбійськими нахилами оглянути мене. Якби я приїхала з Франції чи Німеччини, чи ще звідки, з Європи, переді мною б вибачились. Але я рашен. Істота незрівнянно нижча від добропорядного європейця. І ми повинні терпіти тут оцю наволоч? Якась леді, мабуть, думає, що я не розумію англійської. Нічого не вдієш, Маргарет, дорогенька. Ти поглянь, її вбрання коштує купу грошей, а дорогоцінності антикварні. Чоловік, що її зустрічає, має червоне обличчя, золотий ланцюжок від годинника і проблеми з потенцією. Лисий старий пень. Ваші документи, мем. Митник подає мені паспорт. І ваші речі. Не дуже люб'язно з вашого боку. Ну не можу я спокійно спілкуватися з цими нудотниками. А їх королева? Не буду. Але ніколи не пробачу їй нещасну принцесу Діану. Стара злісна сучка. І Чарлі не кращий. А вже Каміла, господи, в Чарлі смак збочинця. Тільки збочинцеві може подобатись таке страхіття. Та він і сам. Добре, що так сталося. В Лондоні в мене є кілька заначок з давніх часів у вигляді корисних знайомих. Тут можна загубитись так, що ніхто не знайде. А взагалі я не дуже люблю Лондон, як і Англію. У мене це, мабуть, чисто американська риса. Тут уже нічого не вдієш. Таксі! Жовтенький автомобіль зарулює в мій бік. Та бач, уже знайома мені парочка де й не взялася. Ні, голуб'ята, це вам не бідолашних турків лякати. Леді перша! Молодий коричневий таксист рішуче відкриває переді мною дверцята. Якщо вам по дорозі, і леді дозволить, я можу вас взяти. Як ні, чекайте іншої машини. Я не бажаю з ними їхати. Вони обоє хай почекають. Як скажете, мем. А я ж знаю, що в цей час вони довго чекатимуть. З вікна роблю їм загальновідомий жест пальцем. Хай старого дурня розіб'є інсульт від злості. Вони стоятимуть тут довго, кусатимуть себе за зад. Маленька помста, та приємно. Куди вам, леді? Вістенд, Ріджої стріт, навпроти бару Сонні. Він же ще на місці? Та що йому станеться? А ви впевнені, що це та адреса? А тож? Звісно, це не та адреса. Але я ж не можу сказати йому ту, бо знайдуться цікаві і спитають у нього. Що йому тоді робити? Заради кількох монет він не стане мовчати. Та не зможе, якщо я навіть заплачу йому мільйон. Це якщо хтось буде запитувати. Тож вдовольняюсь малим, тим більше, що все поки що тихо. Вже сутеніє. Я виходжу з таксі. Так, колись це був непоганий район. Але не тепер. Нічого, я вмію виживати в таких джунглях. Тут я вдома і дам собі раду. Хоча, звичайно, краще було б без зайвих ексцесів. Ну, та це вже як карта ляже. Я бреду крізь рекламу, крізь якийсь особливий нічний лондонський запах. Я встигла перевдягтись в темряві кущів і тепер нічим не відрізняюсь від оцього барвистого натовпу. Ці люди вдень лежать в норах, а вночі виходять на промисел. О, вже якийсь розумник наглянув мою сумку. Добре, що більшу я залишила в камері схову в аеропорту. Завтра заберу. Сьогодні я маю дійти до одної затишної нірки, про яку не знає ніхто. Навіть дядько Макс. Чиясь рука сіпає мене за сумку. Я цього чекала, бо тіло вже кілька хвилин працює на холостих обертах, нагнітаючи лють. Скрізь одне й те саме. Але тут нема таких проблем з вибором. Отож, вибач, любий. Мої пальці входять йому в горло, під кадик. Нічого, проблюйся і подумай. Може краще машини паркувати чи стригти газони? Ого, в маленької сучки є зубки. Чиїсь голос збоку. Вставай, Теді, Не сором наш квартал? Ходімо, бебі, пригощу тебе. Трохи старший за мене, білий, зріст 5 футів, туди-сюди дюйм. Руде волосся, зеленаві очі, на руці золотий перстень, зуби власні або дуже хороші протези. Непередбачувана перешкода, якщо доведеться її долати, поліція буде тут швидше, ніж машина з моргу. Погана справа. Власне кажучи, я трохи поспішаю. Клятий таксист завіз мене сюди і поїхав. Але якщо в тебе є томатний сік, я вип'ю з тобою. Ах ти сучка, я тобі... Це проблювався мій приятель. От і роби людям добро. Я його не вбила, просто трохи зупинила на хибному шляху гріха. А вдячність? Де вдячність, я вас питаю, сер? Назад, Теді, якщо не хочеш спочити навіки. Я запросив бебі випити. Чи тобі позакладало? Я тобі відріжу вуха, щоб тобі було зрозуміліше. О, тут знов те саме. Просто липнуть до мене кримінальні елементи. Бак, ти хіба не бачив, як вона... Заберіть звідси ідіота. Ходімо, бебі. Таких барів багато на світі. Тут є все. Дівчатка для розваг, хлопчики, якщо припече, теж знайдуться для всіх. Віскі і крек на вибір, добрий ель і чистий ствол. Аби гроші і протекція. Просто так сюди прийти не можна, принаймні вночі. Як тебе звати, бебі? Його очі вже роздягають мене. Дарбі, а тебе? Бакстер Слейтер, до ваших послуг. Ти справді питимеш тільки сік? Так, і бажано нічого в нього не додавати. Маю добрий нюх і прикру вдачу, розумієш? Я дивлюсь йому просто в очі, якщо тільки він так попав. А ти граєш з вогнем. Маєш на увазі свою чуприну? Очі його зблиснули шаленим вогнем. Мабуть, бідолаху добряче задражнили в дитинстві. До речі, це дивно. Величезна кількість рудих живе саме в Англії. Ні, тут інше. Він сутенер, от і все. Він тут пасе дівчаток і ще щось робить для місцевих босів. Ось твій сік. Пий і вимітайся. Він не дурний. Я бачу, як криплять його мізки. Жінка, яка так поводиться, не беззахисна. Можна відгребти по повній програмі. Ти гостинний господар, Бак. Дякую за сік. Удачі. Мабуть, таки правда, що нахабство – друге щастя. Я знаю, що іноді буваю досить нахабна, наприклад, щойно. Тернистий шлях гріха. Я йду нічними вулицями вздовж автомагістралі. Мене не цікавлять люті погляди дівчаток розмальованих, як ірокези. Тільки збочинця може зацікавити така манія. Та їх скрізь вистачає. Маю на увазі збочинців. Вже почало сіріти, як я нарешті доплендалась. Маленький будиночок в досить бідному районі, оточений деревами так щільно, що важко побачити, що відбувається всередині. Я купила його 8 років тому. Бо люблю комфортно ховатися, якщо є потреба. 4 роки тому я сюди не пробилась, та зараз інша річ. Така сама нірка є в мене ще, немає значення. Ключі на місці, там, де я й поклала. І ніхто не відчиняв ні двері, ні вікна. Мітки мої цілісінькі. А скільки часу минуло? Будинок огорнув мене запахом пилу. Тут роботи... Нічого, зараз переодягнусь, приберу, поїм щось і в ліжко. Постільна білизна має бути в шафі. Я вмикаю світло. Так, все ціле. Документи в комоді, одяг в шафі. Все-таки далеко тутешній кримінальній хроніці. Далеко до української. Не той у них менталітет. Двері не скляні, морочитись ніхто не буде. Я з останніх сил сновигаю з ганчірками і пилососом. Знімаю штори і чіпляю нові. Надто багато пилу тут зібралось. Нічого, це лише пил, а не холерні вібріони. Правда, вони, здається, у воді заводяться, а все одно. Це лише пил, щоправда, збирався він тут 5 років. Знемагаючи від огиди, здираю з себе одяг. Поки йшла, на мене осіла та гидота, що на вулицях. Бруд і мікроби. Добре, що машинка справна. Виперу все і заспокоюсь. Коли я дістаюсь до ліжка, вже світло. Але я спатиму хоч весь день. Яка мені тепер уже різниця, раз я тут? А завтра чи сьогодні? Я маю тут 5 нагальних справ.